نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل مالك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه. ده نعمان بن بشير رضي الله عنه څخه روایت ده. ده فرمای چې ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه اوریدلی دي چې ویلي: حلال ښکارا واضح دي، یعنی په چای حلال والے پټ نه ده، او حرام ښکارا واضح دي، په چای حرام والے پټ نه وي، او په منځ ده حلال او حرامو کې مشتبه امور او کارونه دي، یعنی معین او معلوم نه دي، ځکه دوه جهتونه لري. د یو طرف ده حلال سره تړاو لري، او بل طرف ته ده حرام سره تړاو لري. ډیر خلک پرې نه پوهیږي چې دا د حلال څخه دی او که د حرام څخه. حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وای: د کثیر لفظ د مفهوم څخه معلومیږي چې د دغې مشتبهاتو د حکم معرفت خو ممکن دی، لیکن لږ خلق چې هغوی مجتهدین دي، د هغوی لپاره نو دغه امور مشتبهات دي په نسبت سره غیر مجتهدینو ته، ځکه غیر مجتهد ته ترجیح د احد الدلیلین نه معلومیږي، ولې مجتهد ته خو ترجیح د احد الدلیلین معلومیږي، نو په دوی مشتبه نه پاتې کیږي. نو څوک چې مشتبهات پرېږدي د خپل دین او عزت د بچاو لپاره، نو دغه شخص محفوظ شو، او څوک چې واقع شي په څه برخه د دغې مشتبهاتو کې، نو قریب ده چې حرامو کې واقع شي. لکه څوک چې د ناغذای چار چاپیره څاروي سره وي، قریب ده چې دغه څاروي په دغه ناغه شوي ځای کې وڅرېږي. خبردار، د هر بادشاه ناغذای وي، خبردار، د الله ناغذای د الله محارم، یعنی حرام کړی شوي شیان او کارونه دي. ناغذای هغه ځای ته ویل کیږي چې په کوم ځای باندې بندیز ولګول شي چې دې ته به څاروي نه ورولې د څرولو دپاره، پرې چې دغه واښه او دغه ګیا غټه شي، هغه منع اعلان شي، دغې ته ناغذای ویل کیږي. حرام او حلال واضح دي، کوم چې حدیث کې دا جمله تیره شوه. دا مطلب چې د حلالو د حلیت او د حرامو د حرمت دلایل ښکاره وي، او حل او حرمت د دغې شیانو په چا پټ نه وي، یعنی د حلالو په حلیت نص او دلیل وارد وي، یا یو اصل او قانون موجود وي چې د هغې څخه د جزئیاتو استخراج ممکن وي. لکه الله وایي: خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الله ستاسو د فائدې لپاره د مځکې شیان پیدا کړي دي، نو لکم کې لام د انتفاع لپاره دی، نو معلوم شو چې اصل په اشیاو کې حل حلال والے دی، خو د اشیاو څخه مراد هغه دي کوم چې سواوي د عباداتو او فروجو څخه، ځکه په دې کې اصل حلال والے نه دی، د دې څخه سوا نورو شیانو کې اصل حلال والے دی، تر څو چې ورکې ضرر او مفاسد نه وي. یو سوال ذهن ته راتلی شي، او هغه دا چې په بل مرفوع حدیث کې داسې راغلی دي چې: الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو، یعنی حلال هغه دي کوم چې الله حلال کړی وي په وحي سره، یعنی په واسطه د قران او سنت سره، او حرام هغه دي چې الله حرام کړی وي په واسطه د قران یا حدیث سره، او چې د څه شي څخه چپ شوی وي هغه معاف دي. نو د دې حدیث او د مخکې لوستل شوي حدیث ترمنځ په ظاهر نظر کې تعارض معلومیږي، ځکه مخکې حدیث کې ورته مشتبهات وویل شو، او د مشتبهاتو څخه ځان ژغورل پکار وي، او دې حدیث کې د حلال او حرامو څخه چې سوا دي هغې ته معاف وویل شو. نو د دواړو حدیثونو ترمنځ باید تطبیق وشي، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال باید سره ټکراو نشي. هغه صلی الله علیه وسلم پیغمبر و، د هغه په خبرو کې تصادم او ټکراو نه وي، بلکې د هغه صلی الله علیه وسلم خبرې وحی وي. نبی صلی الله علیه وسلم خود څه زمون په شان عادي شخص نه و چې خبرو کې ټکراو او تصادم موجود وي. الله فرمایي: وما ينطق عن الهوى، نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خواهش څخه نه غږیږي. په هغه خبرو کې تضاد او ټکراو راتلی شي چې کومې په خواهش مبني وي، د ځانه وشي، په وحي کې تصادم او ټکراو او تضاد او تعارض نشي راتللی. دا زمونږ کم فهمي او غلط فهمي وي چې زمونږ په نظر کې د آیتونو ترمنځ یا احادیثو ترمنځ تعارض وینو او مومو. البته په وحي کې ناسخ او منسوخ او مطلق او مقید او خاص او عام او مجمل او مبین کیدای شي، لیکن تعارض قطعا نشي کیدلی. او د وحي ترمنځ تعارضونه پیدا کول دا د هغه چا کار وي چې اختلاف فرس وي، او فرط تعصب سره مذهب فرس وي. محترم مسلمانو وروڼو، ټول اسلامي مذهبونه، که دغه څلور مشهور مذهبونه دي او که غیر مشهور نور اسلامي مذهبونه وي، ټول د دیني اسلام مذهبونه دي، او هر مذهب کې حق او خطا مسائل وجود لري. هر امام په څه مسائلو کې حق ته رسیدلی وي، او په بعضو مسایلو کې خطا شوی وي. د هر امام سره باید ملګرتوب وکړو په هغو مسلو کې چې کومو کې حق ته رسېدلی وي، او هغه مسایل یې پرېږدو چې کومو کې خطا شوی وي، ځکه امامان رحمهم الله اجمعین انسانان دي، علما او ملایان دي. هر یو ته ټول احادیث نه دي رسېدلي، خطا کېدلی شي. نو د هر امام سره په رسا کې ملګري یو، او په خطا کې د هیچا سره ملګري نه یو. او دا د هر امام وصیت هم دی چې کله حدیث زما د خبرې خلاف عمومی، نو زما خبره پرېږدئ، ځکه صحیح حدیث زما مذهب دی. نو لنډه دا چې د احادیثو ترمنځ حقیقت کې تعارض نه وي، او که په ظاهر نظر کې تعارض راشي نو د تطبیق هڅه باید وشي. نو دلته تطبیق دا رنګ دی چې د مسکوت عنه څخه غیر مشتبه مراد دی، یعنی څلور مراتب دي: اول حلال، دوهم حرام، دا دواړه خو واضح دي، او دریم مسکوت عنه دی د کوم څه نه چې سکوت شوی وي، دا هغه دی چې نور کې دلیل د حلال والی وي او نور کې دلیل د حرام والی وي، نو دا معفو عنه دی، معاف دی، ځکه اصل په شیانو کې حلیت، حلال والی او اباحت دی. او څلورم مشتبه دی، او دا هغه دی چې د حرمت او اباحت د دواړو دلایلو لاندې راتلی شي، لیکن ترجیح د حرمت جانب ته ورکړل کېدای شي، د بنده لپاره احتیاط مناسب وي، او احتیاط هم دی کېدی نو لله الحمد تعرض دفع شلو. یو بل سوال ذهن ته راتلی شي، او هغه دا چې دې حدیث څخه معلومیږي چې بادشاه ناغذی ټاکلی شي. الا وان لكل ملك حما، خبردار د هر بادشاه لپاره ناغذی وي. او حال دا چې بل حدیث کې راځي چې لا حما الا لله ولرسوله، ناغذی د الله او د الله د رسول څخه سوا بل چا در حق نشته، یعنی د ناغذی په ټاکلو کې. جواب: بالکل د حما او ناغذی حق بل چا لره، یعنی بادشاه لپاره د حق نشته. خو د دې حدیث چې الا وان لكل ملك حما، مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره د عربانو د عادت مطابق کړی ده، کوم چې د اسلام څخه مخکې د بادشاهانو عادت او رواج وو، نو په جواز د حما باندې دلیل نشولو. او دوهم دا چې دا حدیث اخبار دی د امت مسلمه د ظالمانو حاکمانو د حال څخه، یعنی ظالمان حاکمان به د زانون لپاره حما نسی او جوړوي، نه دا چې ناغذی جوړول صحیح کار دی. محترمو، دا حدیث مونږ ته یو لوی درس راکوي، او هغه دا چې حلال ښکاره دي کوي، حرام ښکاره دي ځان ترې ساته، او که یو شی باندې دي تردد پیدا شي چې دا به حلال وي او که حرام، هغه پرېږده، هغې ته ځان مه نږدې کوه. نو کوم ورونه چې صریحو حرامو کې واقع وي، هغوی دې فورا د حرامو څخه ځان وباسي، ځکه شریعت مونږ ته د مشتبهاتو څخه د ځان ساتلو حکم کوي. نو د حرامو څخه ځان ژغورل خامخا باید وشي، ځکه اجلونه د مرګ نیټې مجهولې دي، د ژوندي فاتې کېدلو هیڅ تضمین نشته. نو کوم خلک چې د خلافت اسلامي په مقابل کې واقع دي، که هغه اربکیان دي که ملي اردو ده، او که سرحدیان دي، او که د ISI اماراتیان دي، په صریح حرام کار کې واقع دي، د توحید مخنیوی کوي، د شریعت تطبیق بندوي، د کفر ملا مضبوطوي، د سلګونو کلونو د مسلمانانو د امید غټۍ رژوي چې هغه خلافت اسلامیه دی، د مسلمانانو امید د کندو آه او فریاد، د کندو د سترګو د اوښکو جواب، د یتیمانو د سپیرو مخونو او وچو شونډو چمک او ځلا، خلافت اسلامیه دی. د مظلومو ملتونو د کلونو کلونو تمنی او ارزو، د شهیدانو ارمان، د زخمیانو د سوو سوو اسویلو ځواب، خلافت اسلامیه دی. مه کوئ، د خلافت اسلامیه په مقابل کې مه درېږئ، د مسلمانانو د امیدونو غټۍ مرژوي، د خپلو بدنونو څخه غړي مغوسوي، نور پرېږدئ چې مسلمانان په خلافت اسلامیه کې د آرام سا واخلي، د توحید د بیرق لاندې ژوند تیر کړي، د ابدي غلامۍ څخه بچ شي، نور د کفر او قطعي حرامو څخه ځانونه وباسي، الله ته توبه وکړي، او په اخلاص سره خلافت اسلامیه ته راشي او بیعت وکړي. اے د خلافت اسلامی د لیکو زمریانو، حرام خو حرام دي، د مشتبهاتو څخه ځانونه وساتئ. زمونږ سره د الله امداد بس زمونږ د طاعاتو په وجه کی، زمونږ د نیکیو په وجه کی، زمونږ یقین او باور په اصلحو نه دی، په ډیر عدد نه دی، په اقتصادي پیاوړتیا نه دی، بلکې زمونږ یقین او باور د الله په نصرت او مدد باندې دی. او هغه بغیر لدی چې مونږ حرام پرېږدو، حتی مشتبهات پرېږدو، نه حاصلیږي. وصلی اللهم وسلم علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.